الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. سورة نحل باخر کی دلیل نقلی ذکر کی ابراہیم علیہ السلام نے. او دې لپاره چې رات کې په مشرکین باندې سورہ نحل ټول پرد د شرک کې او مشرکین چې غي ځانته د ابراهیم علیه السلام اولاد وي او دا غو دعوه کوله چې موږ دغه په ملت باندې یو. نوکه الله پاغي رضو کو چې فکفرت به انعم الله چې دی قریشو د الله ټول نعمتونو ناشکری وکړه. ابراهيم عليه السلام خدا سينو هغه په حق خدل توي چې شاکر الله انعمه هغه د الله ټول نعمتونو شکر ادا کړو. او تاسو کفرونه شکرې کوئ نو څنګه تاسو دا اولاد یې هغه په ملت باندې یې اول وداغه پینځه صفاتونه بیان کړي بیا بیا مې پینځه مرتبه بیان کړي بیا پینځه دعوت اصول بیان کړي. ناول صفت ادا ده چه کان امتن دویم داده چه قانتن دریم داده چه حنیفا. سلورم داده چه لمیکو من المشرکین. پینزم داده چه شاکر اللہ انعومی ده پینزه صفتو نمخ که ذکر کرو. نو مرتبه لوم بیدا ده چه اجتباهو اللہ زن سر را نزدیکو کن و هداو الى صراط مستقیم ده دوی مرتبه دریم و آتیناو فی الدنیا حسنا سلورم و انو فی الاخرت لمن الصالحین او پینزم سم اوحینا الیکا ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. ان ابراهيم كان امة بشكا ابراهيم عليه السلام امام يوم انا ذا امة اذا اما يا ام نشي اما يا ام د چا قصد کول د چا نیت کول ناګه بندتا ماموم ویل شي چې امام وته امام په معنا د ماموم چې خلق هغه پسې روان یو داغه مشری مانی په دې معنا سره ته امام وی مقتدا پېښوا اجه سو کور وزیر روان نو آیتا امین وی کنه چریه قسکړی ولا امین البیت الحرام چې حاجیان ته سوی قسکون کی د بیت الله آمین دی کنا. یو زمانہ او څنګه بقره کې تیر شو انی جاعلک للناس اماما چې کله ابراهیم علیه السلام په امتحاناتو کې کامیاب شو الله وی چې اوس د امام ګرځوم په دین کې دلته مشری در کوم نو معنا هغه دا چې د امام د خلقو پېښواو اځه معنا امتن دې امتو اخو یوتنو څنګه ته امتوي امت خو بشمار خلق ته ویل شي نه په دې وته امتوي چې الله په ذکر د ټول امت صفاتونه کمالونه دراجه مکړیو کنه الله تسګران نه دا چې په یو تن کې د ټول مخلوق او ټول عالم صفاتونه راجه مکی وليس على الله بمستنكر ذكر الله تصناشنا ان يجمع العالم في واحد طول عالم پيوتن کي راجم کي ان طول عالم صفاتنا او داغي کمالنا او داغي مرتبه ابراهيم عليه السلام ته پديما ناصر امت وکنه د یو صفاتو قانتن لله عاجزی کون کې والله ته حنیفا او مخړون کې د هر باطل نه دغه دنیا کې خو باطل ډیری کنه ولیکن ابراهیم علیه السلام د ټولو نه مخړول یو هغه واسره چې څومره باطل دینونه باطل جماعتونه او باطل قومونه داری طولو نده بیزارو حنیف دامانا ها دلتا مشرکین سوئی چی غد منگ پا دینو امنگ داغ پا دینیو اللہ وینا ولم یکو میرا لمشرکین اغا دا مشرکانو پا دین کم دیو اغا موحدو امام الموحدین امام الموحدین و طویل شی عدی مشرکان دی دی داغا پا طریقہ ندی داغا پا دین او پا عقیدہ ندی نو دے دا مشرکان پا عقیدہ و دا مشرکان پا طریقہ من المشرکین شاکر اللہ نعمی شکر دا کونکے و دا اللہ دا طول و نعمتنو دیر نعمتونه په الله کړی وکنه نبوت ورکړیو امامت ورکړیو او دا غسی هغه وخت کې د انبیایو امام ګرځولیو دیر نعمتونه اولاد ول ورکړیو هغه ټول پیغمبران او دې ټول نعمتونو شکر ادا کړو ندې پیندو سی پتونہ ذکر کوم متن قانتن حنیفن ولم یک من المشرکین شاکرن نو سی مرتبی بیانی پیندو اجتباہو الله خاص کو مخلوق کې په نبوت سره اجتباہو اجتبا معنی خاص کولم دې مجتبا او نزدی کولم دی اجتباہ و حداو اللہ ازان سر را نزدی کو سنگ چیز آدم علیہ السلام پا حق کرا غلیو وعسوا آدم ربہو فغوان سم اجتباہ ربہو فہدان را نزدی کول او خاص کول د خپل رحمت لپاره مدله نبوت ورک او داسې نبوت چې د ټولو انبیایو نیکیو ګرځو چې څومره دا په اولاد کې راغلي کنه او بل دا چې الله تخپل خلیل او وکنه چې واتخذ الله ابراهيم خليلا اټول داغه نس دیوالی او زوروالی دلائل دی ذم صفات وحدا الى صراط مستقيم هدایت کړو د تا په طرف تلار نیوی ولي کار څومره اوچت انسان واغه د دین نه خبر د دین نه واقف صراط مستقيم نه سوچ الله ته نه خودلی ابراهيم عليه السلام ته چې کما د دین لار او طریقه خولیو نو دا صرف الله هغه ملا ته محتاج په دې کې خان په هدایت کې صراط مستقيم ته صراط مستقيم چې هغه الله وحدانيت ته چې بار بار د ابراهيم عليه السلام د بیانونو نه معلومیږي کنه کوم چې داغه بیان راځي نو بدغه د الله د وحدانيت خبرې شعرا کې براشي ابراهيم کې تیر شو داغه سنام کې داغه صراط مستقيم وضاحت نظرې مرتبه دا چې واته نه او په دنیا حسنا ورکلم دلنا په دنیا کې ډېر اوچت مرتبه هغه اوچت مرتبه د نبوت وا هغه اوچت مرتبه دا وا چې تر قیامت پورې نیکان خلق دا غنوم اخلي نو ډېر په عزت سره اخلي چې ابراهيم عليه السلام ابراهيم خليل الله او بیا د دا امت خو په هر منځ کې داغه تعریف کوي کنه چې کما صلی تعالی ابراهيم کما بارک تعالی ابراهيم وعلى ال ابراهيم څومره مخلوق ته دنیا کې چې کوم مسلمانان دي کنه انو پینځه وخت هغه داوي دنه لوی مرتبه بلشته نبی صلی الله علیه وسلم سره داغه تعریف کیږي په مانځ کې دا اوچته مرتبه ده وینو فی الاخرته لمن الصالحین او دې په آخرت کې د کامیاب خلکو نه دي صالحین معنا کامیاب چې خپل منزل ته ورسی خپل مقصد ته ورسی نو پینځم مرتبه دا نه ثم وحینا الیک بیا دا هم واوره چې مونږ تا ته وحی کړی دا پیغمبر پاک ته وی ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا چې تبا تابیداری کې داغه ملت او دین د ابراهيم عليه السلام حنيفه چې هغه مشهور دی په حنيف سره امام الحنفاء دی رئیس الموحدین دی ته به دا تابعداري کوي ان تبع ملت ابراهيم ګورو تاسو مرو چې تمرته ودا چې نبی عليه السلام ته وي چې ان تبع ملت خو ملت یې ویلې ښا او ټول انبیاء د دې ملت تابعدار دي که د ابراهيم عليه السلام نه مخکې وو کورستو دي او ملت خود ټول یو کنه ها دا ان تبع معنا څه ده اتفاق ته به هغه سره اتفاق کې پاغه ملت کې چې هغه الله ورکړي او استاسو د ټول ملت یو دي ظاهر کې دین دا نه معلومی چې ګوره پیغمبر ته وي چې تبا داغه تابعداری کوي او حال دا چې اخیری پیغمبر په ټوله انبیاء باندې اوچت دی هغه به څنګه تابعداری کوي د ابراهیم علیه السلام انتبع. نو جواب داو چې اتباع نمرات اتفاق دی، مرګرتیا ده. پیغمبران ټول دیو بل مرګری دي، په دې مسله کې ټول یو شانتی دي کنه. دانه چې یو تابع دی بل مطبوع دی، هغه معنا نه دی دی مراتن اتفاق او اتحاد، چې د انبیاء یو بل سره هیڅ اختلاف نو. وما کان من المشرکین، دا ګوره بیا بیا ولي وي، ځکه چې د الله طرف نه خو مونږ ته دا خبره معلومه شوه چې انبیاء ټول په دې مسلې توحید کې یو دي. یو ګوره دې مشرکانو جدا کولو، ادي يهوديانو جدا کولو، ولې مشرکانو ویننه ملت ابراهیمی زمونږ دا دی، مونږ دا خو په ملت یو، ها نو دا خو شرک دی. د باغی ردو کو بیا ورپسې يهوديانو وی چې نن ملت ابراهیمی زمونږ دا دی، ولې؟ ځکه چې مونږ هم د خالی دروازې قدر کوو، زمونږ د خالی دروازې عزتمند ده، او هغه هم دغسې کوو. زمونږ او دغه دین یو دی، کوردا ظالمانو جدا کوي، ښه دي د انبیاو په مینځ کې اختلاف پیدا کوي، داسې آرامیان دي، ښه د انبیاو په مینځ کې اختلاف پیدا کوي چې نن ابراهیم علیه السلام داسې و، نور انبیا داسې و. نو به مشرکانو یې مرد وکړو چې ما کان من المشرکین، نه او سرت کوي په یهودو باندې چې دارته چاویلو چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې د خالی دروازې عزتو، نه انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه، بشکا ګرځول شو عزت د خالی دروازې هغه کسان باندې چې هغه په کې اختلاف وکړو د خپل پیغمبر سره، دا یهودیان دي اهل کتاب. هغه ته موسی علیہ السلام وی چې الله رب العزت په هر امت د جمعې ورځ یې خدا چې دې عزت وکوي، په هر امت کې الله دا ورځ عزت مند کړی بل نه و. ناغی وی چې نا زمونږ د خالی ورځ خوخه ده، نو موسی علیہ السلام یې چې بس تاسو خوخه ده، الله تاسو باندې زبردستی نه کوي، تاسو د خالی ورځ خوخه ده، نو بس د خالی شو. نو ګوره اختلاف یې ونه کړ، پیغمبر ورته یو څه وی هغه بل څه وی. پیغمبر ورته وی د جمعې ورځ عزت ته، او هغه وی نه زمونږ د خالی ورځ ده، اختلاف جوړ کړ. دې اختلاف نور څه ته وي؟ او چې پیغمبر یو څه وي ته بل څه وي، دې ته اختلاف وي کنه؟ که هر څوک او هر پیغمبر سره اختلاف کوي، الله یې کله چې اختلاف یې وکړ کنه، نو ما وی چې بس دې راخه ده د خالی روز صحیح، ولیکن امتحان به در باندې کومه، اغه دا چې د خالی پرد بخکار نه کوي، ښا سمندر تبن زه دا پیغي الله لازم کړ کنه. ناغي پکې کم زه ته ورسېدو، دنیا کې هم رسوا او ذلیلا شادوغان خنزیران، او اخرت خلاصه کوي ښا. نو بیشکا گردول شیو عزت ترود دخالی باغ کسانو چی اختلافی اوکو خپل پیغمبر سرا پدی کیم چی اگو تا دو جمیر وز یادو لاؤدی وی دخالی، دا ظالمان دی کنا، دی چر پیغمبرانو سر اتفاق ندیکلی خوا، اخپلو سر ندیکلی دسر بسو کی. نو سوال پیدا ہے چی دا دمرلوی اختلاف یخو، چې دا اختلاف بکله ختميږي، الله وی وین ربک علی یحکم بینهم بشکر استابا خامخا فیصله کوي پمین د دې کې یوم القیامت پرد قیامت فیما کانوا فی یختلفون هغه ټول مسلو کې یو مسله نه ده چې دې پاره کې اختلاف کړی دی. دروازه مسله هم ده چې د جمعې او د خالی د قبلې مسله هم ده چې دې مونږه بیت المقدس قبله ده او زمونږ ډیره پخوانی قبله ده مونږه زړه قبلې منو نوې قبلې نه منو په دغې کې هم اختلاف کړی او په دې کې هم اختلاف کړی چې ابراهیم علیه السلام زمونږ په دین باندې و هغه ځان ته راښکه که نه دا ډېرې مسلې وې. الله یې ټولو فیصله قیامت کې کی ښه فی ما کانو بی یختلفون. نقل ذکر شو د ابراهیم علیه السلام نه ترغیب دپار نو سخر کې د دعوت اصول بیانې پنځه د هجر په اخر کې لس بیان شیو ازیدې کې پنځه بیانې اول ادعو الی سبیل ربک دویم وجادلهم او درین وین عاقبتم سلورم ولین صبرتم او پینزم ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. دا اصول لی ادعو الی سبیل ربک دعوت ورکان چې دعوت فرض دی امر راغخه دلته فرضیت ثابت شو چې دعوت ورکول فرض دی ځکه امر د پاره د فرضیت راغخه. نور پسې نصاب خي چې دعوت نصاب څه دی الی سبیل ربک نصاب دار چې د الله توحید دی کنه دعوت خدقه توحید دی خا لار د رب ستاسو ده هغه توحید د رب ستاسو دی. نو دریم طریقه دعوت یو فرضیت د دعوت شو بل نصاب د دعوت شو نو دریم طریقه دعوت بسنګ ورکه بل حکمتین بل حکمتین پس مضبوطو دلیلونو سره په قطعیو دلیلونو سره چې هغه د قران دلیلونه دي ښه ځکه حکمت د محکم نه دی کنه محکم ویلی چې پخې خبرې سره نه الله یې پخې خبرې کوه کچه خبرې مه کوه ځکه چې کچه خبرې وکې بیا به خلقو سره پکې بحث نشي کولې راټینګۍ به دي چې دا تا ګور دا خبره وکړه دا کوم ځای راغلی دا کوم حدیث کرا غلی اټول خلق راګیر نه دي چې کچه خبرې کوي او دلیل ورسره نه ني نه اتب په خبره کوي بل حکمت په عقلی او دلیلونو سره د قران په نقلی او دلیلونو سره دې ته حکمت ویلې. او دویم والموعظه الحسنه او بیا ورپسې دا خپل دعوت خیسته کا په وعظ سره هغه وعظ چې هغه کې حسن دی هغه سدي احادیث پاک دغه قران سره هغه دي کنه قران او سنت ته تم وایو کنه هغه ته موعظه حسنه وي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی طریقې دی اقوال دی افعال دی جوامع الکلم دی الموعظه الحسنه چیو یو حدیث راخ لیکنه هغه سره هغه بیان او هغه دعوت خسته کیږي ادا بس الله رب العزت داسې انسان ته خبره کوي د د جون او د عادت مناسب چې ته کور جوړه نو څنګه جوړه ډیر مضبوط پیلر او سریه او دا پکو لگه ناخو بالحکمتی شو او چی جوڑ دیکو او پلس در دیکنو بس کئی ہے نا ننکنو رنگونا باور کئی کس ماں کسم کنا او دیر خرچہ بدیبان لکی نو الموعظت الحسن دا دعوتم رنگ کا کنا خیستے کا پا سنتو دا پیغمبر باندی دا دوئے مرتبہ نو سوال پیدا شو چی او بالکل من خوچ بیان کو نو دا اللہ دا کتاب نایاتو نئی دلیلو نئی اور سر احادیثی منو سلوائی دی پل ظالمان خلق دے اغی اعتراضو نہ کئی نچه اغیی سر اسا چلو کو اغیی خلق و لڑو کی شکو نا پیدا کئی او قسم قسم الزامو نا پا مونگ باندی کئی اللہ یوجادلهم باللتی ہی احسن اغیونی سا دمارینا از مکل ایراو غرزوان او کنا او دار چا خپل مناسب علاجی کنا خوا وجادلهم جدال ستوی الزامی جواب الزامی جواب و لورکا چسوکتا سر پا توحید و سنت کی باس کئی اختلاف کئی امقابلی کئی ناغیل با الزامی جواب ورکے خوا نا بسیخ و مشرک بای او بد دشیر خبر بکی چولی تو تا تا بوی جتا دا خدای نازولی نمانی تا اولیاء کرام نمانی نو ای منم ای خو اگا چتا لامبولی و اگا ولی آده اجتا تینا کمیس پر تو گستی و اگا آده اچ تا ولا او 10 چار دام کړو نو هغه یادې اچ تا بیا پکټ واغسته مقبره ته جوړونو هغه یادې دې ته جدال وی کنه د دینه سو انکار کول شي جدال ویل شي هغه مسلمات او ذلیلون ته چار سو کې من دینه سو انکار کول شي دا څومره چې دین دی ټول سره دا چل شوی دی کنه دی چا سنبال کړی اګه چول نو سنبالول نو شرمخان ولې وګانو بخوللیو کنه بوی به کو هغه دې د ژوندوی احسان مانی چې ډیر زیات خدمت ولا وکاو او د رسوای نه بچ کړو کنی وګوره کنه چې کوم خلق لکوټی غفلتو کی کنه نو بیا رستو په خپل مړی باندې شرمېږي نه چې د شپې مړی چرته لس بجې دولس بجې بیا وې د ماسپخین نه پس دو بجې به جنازې کنه ایخی او خطرناک مرضی نو پس پیمو باندې دا غرامات شي امالو چو لگ دی سکی نو دا بدر وزی نبیا و یر دا جنازه و مخ کی کو خوا نو خوخ پل مر شرم وینو تا سبان دی اللہ دا خدمت دا لازم کرے چی بس کل مر شو اس تاجت نشتا حضر لر شے دورا و لو کنے او بیا دور سا کسان وی لستتنا جنازه باو کی اوڑای دانت بیغامه که چې نبی علیہ السلام وی جنازه روانه، نبی علیہ السلام وی صحابه ناستو، وی مستریح او مستراح. صحابه وی چې ګندازه چې تبل جبوي زګاری ته دا ناشنا چې مستریح او مستراح. نو تاسو وکړئ چې مونږ په ونجو نبی علیہ السلام چې دا مړی چې لړ نه دی، دې دوه خبرو نه خالی نه دی، یا بخې انسانی نیک عمل به نو مستریح د دنیا د غمونو نه او د مصیبتونو نه او د شور او زوګ نه او بی غمه شو، خلق ولا غوګونه خوړه، هغه پریشانو نه بی غمه شو، بس آرام سره لار مستریح شو. او که بد عملی گنانگاری نو مستراحو نو خلقت نبی غمشو. خلقو شکریہ داکڑا چیمٹی آئی ہوئی شل یہ رشکر دی بلا نخلاص چوئی خاص نمار خدا غیی، بس یا مستریحی یا مستراح جا. یا آرام حاصل شیغه تا دیر زبردست، او یا دن خلق بیغمه شی خلق نچی بلکه دا لاری کسی ادا چرگان ورگانو پیشوگانو دا تینا پارام. انتا با سرسنگا جی دال که دا با تنوی چی رو رو تو ما اس پچا پسی که پاگا چا پسی چاگا مونگتا محتاج ہو ارسو علی مونگا کلی دی نو دے خوچ مونگا اڑا و راڑا و پلاسو کی نو دے نو علی و نو نازا ولی و انا دا بادو دی موار و انا دا سرخوگی دی موار و انا دا نو چی خخم کنو وست ارسو شو وجا دل هم خواه دی سر بدا سے خبری کیا خواه چی داستاسو کارساز دے داستاسو حاجت روا دی از داستاسو مشکل کشا دے و جا دل هم باسو کد دی سران و پڑک دی لران خلیکن باللتی ہی احسن دو معنی دی پاگا طریقہ باندی چیغا خیستا دا چیغا طریقہ دا قرآن دا دا قرآن پا طریقہ باندی احسن طریقہ دا خوا چا سر جی باس کہنو پا قرآن بکے چرا شا قرآن راوالا چلا رب العزت منتسوی منتداوی چیزے دے قبرونو تا سجدی کوئے او دے پیرانو لپخپو پریو دے او دے زینو غوثانو قطبانو توازو نا کوئے دا قرآن ویلی قرآن خو منتوی چی ادعو ربکم ادعو ربکم پل رب تاواز کوئے او د خپل رب نه امداد غواړي دا د قران طریقه ده نو بلتی هي احسن ښه ازو معنا پاک اخلاق باندې چې خیست دي باسو کدي سره پړه کدي لره پاک اخلاق او چې خیست دي څنګه چې کنزل پکې نه وي بدر دي پکې نه وي خپل نرم لهجه باندې په سړو دماغ باندې ټیک د مشرک خو په ور ناس دی هغه خو چې ته غلي کیږي او چې ته خو ته به وته یې چې رور ته خبره واوره او سله سمه کا دا خو ګوره خبره په خبرو خلاصیږي دا خو د جنگ شی نه دی نو ته به سره ډېر د اخلاقو نه کار اخلي ښه چی بلتی ہی احسن پدا سے اخلاق سران چی اگا خیستائی نتب اپو وکیرو رو اخبر و تدوث اول نشورو کی جگورا مونگا نو مونچا پیدا کلو مونگ لدا رزق سوک را کئی مونگ لدا صحت سوک را کئی مونگ لدا اولاد سوک را کئی نو د دې اولیاء په کې سشته کدی مونږ له سکړی نه جوړ ټیک ده کدی مونږ له په دې بدن کې یو اختراع کړی یو نو کې را کړی د سترګو یو باڼې را کړی نو ټیک ده بیا به د دې خدمت کوو د دې قدر وکړو او کنه دا هر څه الله را کړی مونږ او را کوي را له تر مرګ پورې زمونږ په دا یقین دی کنه زمونږ د موارد د ژوند او د مرګ ټول الله یې کنه نو بیا دې تساجد شو او په اخلاق دا معنا ده ځکه ډېری د کنزلونه په ورځونه کار واخلي نو ارسه خراب کی نو دعوت ختم شو کنه ان ربک هو اعلم بیا سوال پیدا شو چې الله مون خو په اخلاق کار کوو په خسته طریقې پوه کوو خو خلق نه مانی نو اوس مونږ څوک وسغی لاندې خبره ذکرې ده چې دا وابیان دا پنځ پیریان نو مونږه په خپل کار ستومانه کی الله وی ته دا ستاده کې څه کار ده ته دا ته موږ ورولي اخو دا الله کار ده ته خپل کار کوه الله خپل کار کوي دار چې خپل خپل کار کنه ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبيله بشک ربستا خپويږي په حال هغه چا چې خويږي او رکیږي د سېلارینا دا خو رک شوې دي دا خو تبا دي سړیا او دا خو ګورې بیا به نه ویني دنیا کې وته وګوره کارمان دي ډیر کنه قتل خو ته ندی په کار مشرکان دي مخته قتل ندی په کار خو نه کته بیا ارمان کوي چې هر لکټي مخه قتل وته اثرګي مړې کړې ونه نو ګره بیا باندې ښا دا اوس دي خو ته ګوره بیا باندې ظل عن سبيله ښا هغه هم پوي او عالم بالمعتدين او خو پوي ګله په حق پرست باندې هم هدایت والو خلق باندیم توحید والو خلق باندیم دا داغه کار دی تخپل کار کوا الله بخپل کار کوي چا ته هدایت کوي چا ته بن کوي دا کاغه تخپل بندیان معلوم دی نو بیا سوال پیدا شو چې الله مونږ هو کنزل نکوو بدر دې نکوو خو هغی کوي هغی چې کومې خبرې کوي نو مونږ خو نشو برداشت کولی چې هغې وي دا ګمراه دي دا بدره دي وایي که نه او دا وایي د خدای دشمنان دي دا د اولیاو دشمنان دي وایي دی دوا نه مني دی خیرات نه مني دی ختمونه نه مني دی یو لسمه نمانی دی یو مخامونه و جمعه و سلویخته نمانی نمانی نمانی نمانی بس پا دی لگی آئی منگا داد سنگا برداشت کو اللہوی چنیش برداشت کو لکا نا نو چه اغسویلی دی نو توم وطاو آیا خوا که اغویلی چه تازو گمراه ہے و ایتازو گمراه ہے او ویلی چې تاسو د اسلام نه خارج یا تاسو د اسلام نه خارج یا کا ویلی چې تاسو دروغجن یا تاسو دروغجن یا کا ویلی چې تاسو حرام خواره یا تاسو حرام خواره یا کا ویلی چې دی خیرات نه منی دوا نه منی یا تاسو نه منی نو ستاسو رښتیا دی ولی هغه خو نه منی په طریقه باندې پل مورو پلارو پا طریقہ روان دی بس دو ربا جواب کین اور سیوا بندی گواری خوا وین عاقبتم کبدل اخلی دینا برداشت نشے کولے اوی کافران راتا اموی نو اتاسو اتا اموی خیر دی اغیب آسی تاسو تاوی اغیب تاسو تا کافرانوی نو کفر راشی نو چې ستاسو نه چاپیر وګرځي او چې کپو کې او تاسو کې کفر نه نه دی پاغي ور پریو دی ښا تاسو نه کتلې غي ته چې مخونه مخونو په شان تنه دي بدرنګ خلق دي سترګې وګونه دي انسان په شان تنه دي دا دا کفر په ور پریوته ده کنه ښا ځکه دا مسله ده چې وی چا یو مسلمان ته کافر وي دخلی نیو خاتا نو آغا کفر گردی ورشی آغا بندلا و چی کل آغا کی ذینی نو بیا رازی نو پا اخپل بندر آ واقع شیخا ٹول پا دی واقع کی فعاقبو نو تاسو امتی بدل واقع لے بمثل ما عوقبتم بے و پا آغا اندازا چی سنگ تاسو تے ضرر در کڑی شوی دیں تاوس تبا دیرا دیویلی شوی دی ناو بتا لکلی کن خوا نا قبا و تاوی خوا سیوانا مثل ما او قبتم بی و دیتا رخصت وی پا دین کی خوا رخصت دیر مسئلی دی دلان دی دی کن خوا چگه که اللہ رخصت ور کرده کن لکه او گی سلی تا رخصت ور کرده مخی تیر شو مردارا و خراق وقت خنزیر دا دیتا رخصت ہوئی کنا دغسی او سڑے چارا گیر کو دا کپر کلیمہ پی ہوئی نو دخلی الفاظ رخصت ورکڑی چی دا اجازت تیتا مجبورینو کوا دا دیر سی دو نئی دا سخوا ہاں عظیمت ندے عظیمت دا دے ولین صبرتم کتاو صبرو کو جواب امورنکو جواب امورنکو لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ دا خوڑیر فیده دا صبرناکو دا پارا دا خوڑیر اوچه تمرتبه دا لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ دا دیر اگران دکا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام ناستو ابو بکر صدیق ناستو او اپا لیو کافر دے نا کنزلی کئی فحش غری ابو بکر تا اٹول نو هغه ولا جواب ورک سمره لوی انسان او صبرناک کنه چې جواب ورک نبی علیہ السلام یې صدر پوغواچ او پاسې نو بکر صدیق وته وی چې ګوره چغی لګیاو لګیاو کنزل کول او بدر دی وینو ما ولا جواب ورکن ته پاسې نبی علیہ السلام وی چې غی بدر دی وینم ملائک ولا جواب ورکاو کنه ځکه مونږه صبر کاو کنه نو ملائک مقرر دی زیاده پار کنه غی جواب ورکاو چې تا جواب ورک نو ملائک لاړ کلا بټه او شیطان راغی نبی علیہ السلام مو خو شیطان سره نکینو مونږه څه کار دی دا صبر مقام ده که صبر او مکن یقینا دا ډیره بهتره ده پر صبر نه کوم دا د امت مقام امت ته وي خان اوس امیر سیب ته وي دکه نبی علیہ السلام خو جواب نه ورکاو کاغی به هر څه وي حدیث ته نبی علیہ السلام ناستو حضرت عائشه و سره وه یهودیان رالو اوی السلام علیکم سلام یې نه کو خیریې وکړي سام موت ته وي داسې وکړي حضرت عائشه صبر نه کړی شنو وي وعلیکم السلام وعلیکم اللعنت نبی علیہ السلام یا عائشہ علیک بالرفق نرمی کوا ناغیو تو ان سنگ نرمی کوم تاناو ریدو چیغیوی السلام علیکم خیرید توکلی نبی علیہ السلام تاوانو ریدو چماو تووی چی وعلیکم ستاسو دا سلام دې تاسو ته مبارک شي. وعلیکم. نو زما غا قبلیږي پاغي کې او دا غیره په ما کې نه قبلیږي کنه. نو ځکه نبی علیہ السلام ته وی کدي صبر کوي کنه کوي ته خو به صبر کوي خو ته به جواب نو ورکې چاله وصبر. دا سوال اصل کې اشکال پیدا شو چې مخ کې وی چې ولین صبرتم لو خیر للصابر که صبر کوي نو دا به ډیره خای نو اختیار وکنه کنه کوي نو جواب ورکې او دلته وی چې وصبر نو خبره خپل شان شو اگر مخ کې لاند صبر تم یې والو ته نه نه نه هغه د امت حال او د پیغمبر حال لخه خزان لري. د پندې کې اوزل شول قران او ټول مرګر راځم شيو د پنجاب نه د خلق راغلي نغی دقا مسئله دا حیات النبی دا پخوانه بس دا دوکه دا غین میان نلر نشه بس آغازی پا حیات النبی کن خطی دیخوا نغی شورا و اجلاس و داو کنن اپا دی خبره بانده چی دی باغی تا کافر وی اغی با دی تا کافر وی نو شیخ القرآن وی چې نا داس ندی پکارو ناغی وی چه وساغی مونگ تا کافر وی نو مونگ بنوائی وطا ناغا پاسی دو دا آیاتی وی چو این عاقبتم فعاقبو بمثل ما عاقبتم ولین صبرتم لو خیر. قرآن خو اجازت کرده واغه چاله چې صبر نشي کولی نو دا لازم نه چې بس هغه تا ته کافرون ته وو ته خامخا وې نه دا له صبر پکار دی. اخو باطل پرستی غي نور کارونه کوي ازدان ته حق پرست وای کنه. بیا غي وې چې لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم ورزان دې دې ایا تونه دا کتل یو کنه حضرت شیخ وی دا دغه معنا نه دا اخو د اکراه خبره ده. تا وین زبردستی وکړی شو نو کله خلینې سو خاتنو خیر ده خو او بیا وی چې کتا سو کوي کنه کوي زه خدای امیر کړی ما اما ته ویلی چې واسبر زه خو بس زه خو چاته کافر نه وایم کشل ظلمات وین وی دی بس چې څنګه خبره وکړه نو پنجابیان پاسې ده نه لستنو حلالو واته بس وصبر صبر کوا ما صبر وکم ندې مدد او توفیق د صبر ستا الا بالله مگر په الله باندې تب خپل صبر کې هم الله ته محتاج یم. دا الله تعالی توفیق درکړي طالب استعداد درکړي نو ځکه ته صبر کولې شې هر څوک چې ولا تحزن علیهم مغم جن کېګا پدی باندې کهلا کېږي هر څه چې پدی باندې غم جن کېګا ما. نو بیا سوال وچې نغم جن کیو حساز شونه کوي توبه گیمونه جوړي ناشنا ناشنا ناکار الله ولا تک فی ضیق مما یمکرون ایس پریشانی مکو ایس نشته مکی گا پتنګ سیا کی داغه فرې بونو مکرونو نا چلونو نا چدی کی استا په حق کې ایس نشی کولی الله شته کنه ولی ان الله مع الذين اتقوا بشک الله مرګره د متقین خلق والذین هم محسنون او داغه خلقو چې هغه دنیا کې د توحید او سنت پرچار کوي، اشاعت کوي، الله دا غی مرګره نه چې الله دا چا مرګره نه ته څوک سویل شي. ان ابراهیم کان امتا، بشک ابراهیم علیہ السلام یو امام د موحدینو چې ټول پاغه پسیو، یا یو امتو چې یو تنو د امتو مر کار کړی دی. دا ځکه قانتا للہ یعجزی کونکی واللہ تا، او دا حدیث دی چې من تواضع للہ رفعه اللہ، سوک چا عجزیو کی نو اللہ اوچتی کنا. حنیفا اما خیالو لیو دار باطلنا ولم یکو من المشرکین، ادا مشرکان خواست لگیا دی، اگر چرد مشرکانو پا دننو پا طریقنو ددی پا عادت او په اخلاق نو شاکر الانعام، شکر ادا کوونکې او د الله د ټولو نعمتونو، او دې ناشکری کړی دا دې خو ناشکری کړی دا الله ول مرتبه ورکړي اجتباهو خاصې کو د خپل نبوت او د رسالت او د امامت ته پارا وعداو الی صراط مستقیم، او هدایت کړو دي تا په طرف دلاري نيغي. فاتنا او په دنیا حسنا، ورکړم دلیا په دنیا کې اوچته مرتبه، چرسو کې تعریف کوي، ارسو فخر کوي ښا چې مونږ په ملت ابراهیمی یو، ارسو کور پورې ځان تړي ښا ګوره مشرکانو ور پورې ځان تړو چې مونږ ابراهیم علیه السلام. اندوانو مور پر ځان تړي، اندوان ندي فاري ولم نمران کړي دي برهما جي اندوانو ډېر خدایان دي کنه ډېر شي دي نو یو پکې برهما جي دي ښا د ابراهيم عليه السلام یادې خنمو لروان کړي دي ادا پټولو کې عزتمن غني چې کوم خاص اندوان دي ناري ځان ته دغه نوم اخلي ښا څوک شودر دی څوک شتری دی قسمه قسم زینو ندی پدی کی انتوان زمرار څوک کر پور ځان تړي خا وینو فی الاخرت لمن الصالحین او دې په اخرت کې د کامیاب خلق نه دی. ثم وحینا الیک بیا دې مرتبه ته وګورئ چې مونږ تا ته وحی کړی دا نتبع ملت ابراهیم، چې مرګرتیا کوه د دین د ابراهیم علیه السلام، هغه په دې باندې ډېر خوشاله یې. یو معزز بنده چې چاته نږدې کېږي نو هغه په جامو کې نه ځایږي ښا، نو دې دې لپاره وایي چې ابراهیم علیه السلام خبر شي ها چه اخری پیغمبر زما په طریقه ده. اوه وما کانا من المشرکین، او نو ده ده مشرکانو پا دین، انما جعل السبت و ندی یهودیانو پا دین. گورو تا اگه زان تراخ کو ایمونگ دکا پا ملت ابراهیمیو چه اغم رد دخالی معزد امونگام دروغ دمر دروغ جن خلق خوا نلاوی نانا بیشکا گردولشیو عزت خالی دروازی پاگا کسانو چی اختلافی اوکو پا دی روازی که دخ پل پیغمبر سران چی اگو تا دی جمعی روازی یادکو ادیوی نظمون دی خالی رواز خواه خدا پیغمبرانو سر اختلاف اوکو نو اللہ ویز بس دی خالی رواز شوا خو امتحان برازی کنا ان ربک علی یحکم بینهم بشک ربستا با پخپل فیصله کی د دې پمین کې په دې ټولو مسلو کې پر د قیامت هغه سکی چې دې په کې اختلاف کړو او دعو ته دعوت ورکا دعوت پر دې الی سبیل ربک توحید ته چې دا دین او طریقه د ربستا ده هو طریقه دا دعوت بل حکمت په مضبوط دلیلونو سره چې آیاتونه دي د قران والموعظه الحسنه او پاغه واس سره چې خسته دي چې حدیث دي پاغه سره خپل واس خسته کا وجادلهم بالتي هي احسن او الزام او که پاغه خلق باندې پاغه طریقه باندې چې خسته ده څوک چې نمانی انکار کوي هغه سره مجادله نه کار واخله دا هم پکشته دي جادلهم الزامي جواب بلتی احسن خو په طریقه د قران بلتی احسن په نرم اخلاق خسته اخلاق چې بده رده پکې نه کنزل پکې نه هک ته وای چې خلق نه مانی نو الله وی دغه سره ستا سکار دی بهشکه رستا خپویږي پاچا چا گمراه کیږي د صحیح لارې د الله نه او اللہ خپوئی گی پاگا چاچ سیلار ترازی ہدایت حاصلی ہاں کتا سوائے چمونگا صبر نشو کولے چی داغی دے خبرو توگورو کنا توبا توبا اقران ویلی امو چو اللہ تسمعن من اللذین تا سبا اورے پا دے وگو باندے دے مشرکان و یہودیان نخا ازن کسیرا دیر با دے رضی اللہ وی چ صبر نشے کولی نو اینا قبتم که انتقام اخلے فعاقبون واخلے بمثل ما عوقبتم به او زیادتے بنا کوئے چ ساغی ویلی اقبو توائی خوا وشان داغی چ تاثر زیادتے کلی شوی دیں ولین صبرتم ہوں کاملوں پا عظیمتو کو دغو رخصت تے که صبر وکون دا ډیر بهتره ده پاره صبر نه کو وصبر پیغمبر ته خو صبر کې کنور سو کوي کنه کوي اما صبر وکه الا بالله او نه دی هغه توفیق د صبر ستا مگر په الله باندې الله بدل توفیق در کوي ولا تحزن علیهم اما غم جن کېګا پذی باندې که هلاکیږي ولا تک فی ضیق مکی گا پا پریشان ہے کہ او تنگ سیا کی مما یم کرون داغی حلو او چلونو فریبون چی دیستا پا حق کی کئی اس تنگی گا مولی اللہ مرگرے دی ان اللہ مع اللذین اتقو بیشک اللہ مرگرے دا متقیانو خصوصی مرگرتیا چیاغتا مدتا و نصرت ہوئی خوا یو علم دے علم لحاظ خوارچہ سارا دیکھا ولیکن خصوصی معیت ستوئی زمدت او نصرت او داغا چاہ سارا چیغی دنیا کی احسان کئی خلق تا دین خی شاعت کئی دا توحید او سنت نو اللہ وستا امداد کئی کنا دی پا بانو بندوبس باندے تنگی گا ماں